co się stało? PTG przyjem iż, przyjem mało kołbek. Te rymy idą, te rymy płyną. Wiesz, że to gówno jest przejebane, to rok małpy drewniane. Wiesz co jest grane? Jestem chuliganem mikrofonu. To nie pić jak komuny powrót, ja będę mówił znowu. A ty od komuny w domu siedzisz, twierdzisz, że wszystko widzisz, wszystkiego szydzisz. Chcesz być fajny, ale się wstydzisz. Teraz pewnie moje punchline'y liczysz i myślisz, że ten góral robi rap dla korzyści. Spoko, rób co chcesz, mów co chcesz. Moje życie to nieustanny test. Jak na razie jadę na pełnym gazie, na pełnej piździe. A ty i twoi pazie pewnie nic nie słyszeliście o tym. Ploty to wasz narkotyk, zawiść. Nikt tego nie naprawi, jak sam tego nie naprawisz. Nie potrafisz? To weź się naucz. Nie wyzywaj ludzi od pedałów, to budzi żałość. Wiesz co się stało? PTG przyjebało kombek. Mam chuj rym gadżetów, jakbym był Jamesem Bondem. DJ-a Hondę będę miał za plecami. Jestem tu z kuzynami, idzie tsunami fala. Robimy hałas, z nami sala cała, zrzucamy balast. PTG wypierdala. Super flow, hula, drewnianej mopy rok, yo. Wiesz, że to buja, pop, pop, pop. Trenuj karkiem, tłuste gówno dla ulicy i na parkiem. Pop, pop, super flow, hula, drewnianej mopy rok, yo. Wiesz, że to buja, pop, pop, pop. Trenuj karkiem, tłuste gówno dla ulicy i na parkiem. Pan mocny jak Dżinka, sam fej mam jak Dżingis Khan. I bez zmian, yo, po gadaniu mam siódmy dan. To co mam, wam dam, zrobię boom, jak naboje dam, dam. Robię szum, liryczny wandal. To rusza tu, nie zagłuszy nas propaganda. Jedziemy stale, yo, masz jakieś ale? To weź się wpisz do książki, skargi za żale. Ja pojadę dalej, tej, dalej pojadę. Wiem, że dam radę, będę kontynuował sagę. Bujał głowę, mam rymy twarde, stalowe, hardkorowe. Znają mnie nawet w Hradec Kralowe. Bujam się jak Land Rover, bo mam ogień. Ja gram sobie, to idzie jak plan w obieg. Ja potrafię tak potrafić, lubię się napić. Braci się nie traci, te słowa mówią wszystko. Jesteś chłopisk, super flow, hula. Drewnianej mopy rok, yo. Wiesz, że to buja, pop, pop, pop. Trenuj karkiem, tłuste gówno dla ulicy i na parkie. Pop, pop, super flow, hula. Drewnianej mopy rok, yo. Wiesz, że to buja, pop, pop, pop. Tłuste gówno dla ulicy i na parkie. Przekraczam formy, pierdolę normy. Mam skillu pełne torby. Atmosferę mam jak u Grega Zorby. Mam jointy, mam rymów kohorty. Jak Poznań ma forty, więc tulcie zawiste mordy. Mam style, patenty, mam inne co chwilę. Mam skille, rozprowadzam je jak dealer. Wciągam jak dealer, mówi rymmeister. Komponenty mam własne, to proste. Rzetne jak kostek, jak kastet. To rymmeister, jak ciuchy robi master. Mam rap pierwiastek w sobie, to idzie w obieg. PTG na flankach, wiesz co robię? W dłoni oszroniona szklanka. Dla larwy pozdro, PTG Foxtrot tańczę. Walczę jak komanczę, rzucam pancze. Pop, pop, pop, pop. To ten styl z Killa z Grud. I to ten styl z PTG Kartel. A teraz jeszcze z GTW. Ejo i z Kasta składu spraw śmiech. No bo to ten styl z Killa z Grud. I to ten styl z PTG Kartel. A teraz jeszcze z GTW. Ejo i z Kasta składu spraw śmiech.